O dusza mi droga ja, i nie sumuj, i nie żury, i nie sumuj, i nie żury się, що дорога в нас узка, i nie sumuj, i nie żury. Часто сльози ми, і не разу в цьому світі треба часто сльози ми. Ах, тому ми, браття й сестри, і не смутім самі себе, бо вже скоро черток нас забере, бо вже скоро нас Спаситель, свій черток нас забере. Там побачимо своїх рідних, котрих з нами тут нема. Там побачимо чемо Авраама, Ісака, Якова. Там побачимо Авраама, Ісака, Якова. А з Давидом заспіваємо I'm so done.